programie trzecim Cats and Dogs, czyli Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk. I mimo wielu sukcesów, jakie panowie mieli i mają na swoim koncie, dopiero album Friendship, z którego pochodzi wybrzmiały utwór, gdzieś tam na dłużej zatrzymał mnie przy ich twórczości. A dyskografia już była opasła, bo Stars of Zoo, Escape from Zoo, Basic Color Theory to są tylko albumy, cała masa epek, do tego wszystkiego międzynarodowe nagrody, ale cały czas Cats and Dogs do właśnie albumu z 2019 roku pachniał mi plastikiem i nie do końca jakoś frapował, zastanawiał i chciało mi się słuchać całej pełnej płyty. No i właśnie przełom przyszedł podczas premiery Friendship, czyli albumu, na którym pojawiło się znacznie więcej instrumentów niż do tej pory. Coraz więcej flirtu z elementami, bym powiedział, muzyki jazzowej, do tego wszystkiego. No, z czego panowie słyną, czyli deep house'owa stylistyka. Świetny album, dobrze wymyślony, długi, koncepcyjny, z gośćmi, no i ze starymi gratami, które ewidentnie słychać właśnie w tych nagraniach Cats and Dogsów, nagraniach z płyty Friendship. Myślę sobie, że jako współczesna kontynuacja muzyki disco, czyli jak najbardziej muzyki house'owej, doskonale nam to klei się z wcześniejszymi utworami. Te chyba państwo przyznają bardziej w stronę, idą w stronę tego, co pojawiło się w utworze I Feel Love, a nie Love to Love You Baby. No bo ten syntezator jest tutaj wszechobecny i bardzo wyczuwalny. Szum płyty winylowej jako efekt, mimo że muzyki słuchamy z płyty kompaktowej, a słuchamy utworu Last Song for Berlin i Cats and Dogs w programie trzecim. We'll be right back. Anagram Margana. Kolejny bardzo charakterystyczny instrument dla muzyki disco, czyli ta charakterystyczna gitarka w stylu Nile'a Rodgersa. To oczywiście cementuje zarówno muzykę house'ową, jak i muzykę disco. To są te części wspólne. W programie trzecim Cats and Dogs, Moments Turn to Hours, wcześniej Last Song for Berlin i One Plus You z płyty Friendship, płyty opublikowanej w roku 2019. Później przyszedł też dobry album Moments. Momenty były z 20. No i jubileusz panów Grzegorza Dowieńczuka i Wojciecha Tarańczuka. Występy w całym kraju. Niestety, przyznam, było to słabe, plastikowate i jakby to powiedzieć, no chyba miało wyjść inaczej, miało to po prostu wyglądać jak rasowe granie, rasowe koncerty, ale tak nie było. Nie zmienia to faktu, że Friendship jest tą najlepszą w moim przekonaniu płytą w dorobku Cats and Dogs. Pozostaniemy wśród polskich producentów i teraz bardzo ciekawy przykład na to, jak mogą funkcjonować ludzie z tak zwanej w cudzysłowie warszawki i otoczenia, a jak sobie funkcjonują gdzieś tam troszkę dalej, na Podkarpaciu na przykład, panowie, którzy również mają olbrzymie sukcesy międzynarodowe, ale w Polsce nie jest o nich tak głośno, jak o właśnie duecie Cats and Dogs, a muzyka? No cóż, proszę samemu ocenić. Your heart is for fools. Obecni na rynku muzycznym od 20 paru lat. Działają naprawdę przede wszystkim poza granicami naszego kraju. Znani są na świecie, w Polsce nieco mniej. Karol XVII i Ambivalence, czyli Karol Samocki, Marek Bigajski. Producenci, DJ-e, kompozytorzy, autorzy tekstów, realizatorzy, inżynierowie dźwięku. Docenieni na całym świecie za twórczość właśnie autorską, za remiksy, za sety DJ-skie, a także za techniczną jakość swoich produkcji. Według branżowego magazynu DJ Mag w 2008 roku zostali oni okrzyknięci najlepszymi polskimi DJ-ami. Byli też w 2010 nominowani do Beatport Music Awards w kategorii najlepszy artysta deep house'owy. Także państwo słyszą sporo sukcesów, wiele na świecie, w Polsce mniej, no ale nadrabiamy. Prezentuję państwu nagrania Karola XVII i Ambivalence. Fool's Gold to kompozycja, która z kolei promowała debiutancki pełnometrażowy album Essay, album wydany w Get Physical. Zatem mamy kolejny bardzo ważny brand w działalności Karola XVII i Ambivalence. Mają również pod sobą wytwórnię niszową Loco Records. Bardzo dobrze się to wszystko rozwija, bardzo dobrze brzmi. Nieco inne podejście do kompozycji niż w przypadku Cats & Dogs. Mam wrażenie, że jest tutaj najzwyczajniej i znacznie więcej tego ludzkiego pierwiastku. A skoro tak, to proponuję, żebyśmy posłuchali kilku remiksów, które z kolei stworzyli no tacy przedstawiciele świata DJ-skiego, deep house'owego głównie, jak na przykład George Summer, ale też Milton Jackson stworzył remix chłopakom. Zatem promujmy, słuchajmy trzech nagrań zmiksowanych przez znanych producentów, a w istocie Są to kompozycje Karola i Marka. We'll be right back. Trzecim Deep House'owa uczta, w tym konkretnym przypadku przyrządzona przez Karola XVII i Ambivalence. A że tutaj mamy smaczek nieco deepowy, to pewnie warto wspomnieć, rzecz jasna, że chodzi o house, chodzi o Deep House, który zrodził się z muzyki disco, a ta z kolei również miała wiele odcieni, wiele twarzy. Myślę, że bardziej syntetyczna część muzyki disco tutaj wchodziłaby pewnie jakoś w grę. Zatem dziękujemy po raz kolejny Giorgio Moroderowi. A przed nami eksperyment, bowiem jeden utwór w dwóch reinterpretacjach. To jest w ogóle super przysłuchiwanie się w muzyce elektronicznej, głównie w muzyce klubowej i tanecznej, jak kolejne remiksy jednej kompozycji różnią się od oryginału i jak bardzo remiks zawłaszcza tę pierwotną formę. Tytuł utworu to Gone Too Far, utwór pierwotnie stworzony przez Karola XVII i Ambivalence. Później jeden z nich się rozmyślił i stwierdził, że zrobi remiks tej kompozycji właściwej, a kolejny remiks z kolei stworzył Milton Jackson. Gone Too Far, Karol XVII i Ambivalence w programie trzecim. Program Trzeci trójka, Polskiego Radia. Potęga remiksu i dwa przecież różne utwory, ale oparte na tej samej jednej kompozycji Karola XVII i Ambivalence, utworu zatytułowanego Gone Too Far. W pierwszej części Jack Spear zremiksowałby to nagranie, w drugiej Milton Jackson. A wszystko zaczęło się od Karla Craiga, który kiedyś zrobił utwór, remiks właśnie zupełnie nie przypominający oryginału. No i remiksy zawłaszczają niejako tę oryginalną przestrzeń autorów pierwotnych. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Armand van Helden, czyli jakże uznany gentleman i znany dawno, dawno, dawno temu producent muzyki house. A że stare nagrania taneczne wracają do łask i coraz więcej młodych producentów popatruje właśnie na tych starszych, no to zdaje się, że będę sięgał coraz częściej do tych utworów z lat 90. Grażyna Czkowska zrealizowała audycję. Ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nagramie w nocy z poniedziałku na wtorek. On this earth will come to an end. You have no sense, no purpose, no direction.